Witam wszystkich serdecznie. Dzisiejsze słowo, raczej Pan Bóg, który nas zachęca. Dzisiejsze słowo, które chciałem przeczytać, będzie o takich bardzo fajnych rzeczach, ponieważ zebraliśmy się tutaj nie dla siebie, tylko dla Boga. I Bóg wzywa nas do czego? Właśnie to, do czego nas Bóg wzywa i do czego zachęca. I jeszcze o tym trzecią rzeczą, którą też będę chciał się podzielić, ale to będzie na koniec, taka niespodzianka. A więc dzisiejsze nabożeństwo rozpoczniemy psalmami dwoma. Psalm 95 i 96. 95 psalm od wiersza 1 do 7. Bóg zachęca nas tak. Chodźcie, zaśpiewajmy Panu, wznieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego oblicze z wdzięcznością. Wznieśmy do Niego głos w naszych pieśniach, gdyż Pan jest Bogiem wielkim. Jest wielkim królem, przewyższa wszystkich bogów. On trzyma w ręku głębie ziemi, do niego należą wierzchołki gór. Jego jest morze, bo on je uczynił. Jego ręce ukształtowały ląd. Podejdźmy, pokłońmy się, oddajmy mu hołd. Uklęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą, gdyż on jest naszym Bogiem. My, ludem z jego pastwisk. Jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Dziś, jeśli usłyszycie jego głos. A więc Bóg zachęca nas, abyśmy śpiewali i wywyższali naszego Boga. Dlaczego? Bo on jest największy, przewyższa wszystkich bogów. Ponadto on uczynił ziemię i niebo. Dlatego jest największy, najwyższy. My jesteśmy ludem z jego pastwisk. Jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Ten pasterz, o którym ewangelista napisał w Ewangelii Jana, 10 rozdział, Pan Jezus powiedział tak. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie. Wiersz 14. Ja jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce. One też mnie znają. Wiersz 27 i 28. Moje owce słuchają mojego głosu. Ja je znam, a one idą za mną. Ja też im daję życie wieczne, nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. To, o czym czytałem w psalmie, my ludem z jego pastwisk, jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Jakże dobrze być przy takim pasterzu. My, którzy zaufaliśmy Bogu i wierzymy w Niego. Psalm 96 jest zachętą do śpiewania. Śpiewajcie Panu nową pieśń. Śpiewaj Panu cała ziemia. Śpiewaj Panu i błogosławcie Jego imię. Dzień po dniu nieście dobrą wieść o Jego zbawieniu. Rozgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę i wśród wszystkich ludów niezwykłe Jego dzieła. Gdyż Pan jest wielki, godny najwyższej chwały. On budzi lęk większy niż wszelkie inne bóstwa, bo bóstwa innych ludów nie mają wartości. To nasz Pan ukształtował niebo. Majestat i świetność widać tam, gdzie On przebywa. Potęga i piękno zdobią Jego świątynią. Oddajcie Panu plemiona narodów. Oddajcie Panu chwałę, uznajcie Jego moc. Oddajcie Panu chwałę godną Jego imienia. Przynieście dary, wejdźcie do Jego przedsionków. Pokłońcie się Panu w odświętnych szatach. Zadrzyj przed Nim cała ziemia. Głoście wśród narodów, Pan jest Królem. To On utwierdził świat tak, że się nie chwieje. I On sprawiedliwie będzie sądził ludy. Niech radują się niebiosa i niech cieszy ziemia. Niech szumi morze i to, co je wypełnia. Niech wiwatują pola, wszystko, co po nich biega. Niech zaszumią radośnie wszystkie leśne drzewa. Przed obliczem Pana, gdyż nadchodzi, gdyż idzie, aby sądzić ziemię. On osądzi świat sprawiedliwie, w swej wierności osądzi ludy. W psalmie 96, w wierszu 3, Bóg nas zachęca: rozgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę. Chwała, która jest zasłonięta przed ludźmi, w którym Bóg tego wieku, szatan, diabeł, zaślepił umysły niewierzących. Jest to Ewangelia o chwale Chrystusa. Wiele ludzi ma tą chwałę zakrytą przed oczami. Ale my chcemy tutaj wołać, tak jak psalmista, przed Panem. Przed obliczem Pana, gdyż nadchodzi, gdyż idzie, aby sądzić ziemię. On osądzi świat sprawiedliwie, w swej wierności osądzi ludy. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, że mamy Ciebie, jedynego Boga, że nie ma nikogo takiego jak Ty, jedyny, który jest Panem Panów i Królem Królów. Tobie dlatego też oddajemy cześć i chwałę. Proszę Cię o Twoje prowadzenie, abyś nas prowadził, Boże, w pieśniach, abyś nas prowadził w modlitwach, w uwielbieniu dla Twojego imienia, dla chwały Twojego imienia. Bądź uwielbiony i wywyższony. Amen. Amen. Kochany Panie Jezu, modlimy się, byś i dzisiaj dotykał naszych serc, byś objawiał nam, kim jesteś, aby i w naszych sercach była dla Ciebie prawdziwa cześć, uwielbienie, dziękczynienie przez Ciebie dla naszego Ojca w niebie, który umiłował nas, który w swej miłości posłał Ciebie, byś umarł za nasze grzechy, byś zmartwychwstał. I jako dzisiaj wywyższony nasz arcykapłan orędował za nami, napełniał nas mądrością, napełniał nas mocą Twego Ducha, abyśmy mogli żyć dla Twojej chwały, wielbić Ciebie, wydawać miłe Tobie owoce. Prosimy, błogosław ten czas naszego zgromadzenia i daj, aby nasze serca były wrażliwe na Twój głos, aby nikt z nas nie stał jak kołek, ale byśmy raczej pobudzeni przez Twego Ducha wywyższali i chwalili Ciebie i przyjmowali Twe słowo, które do nas kierujesz. Bądź wywyższony pośród nas, bądź uwielbiony, nasz Panie, nasz Zbawiciel. Amen. Amen. Panie Jezu, chcę Ci podziękować, że otworzyłeś nasze oczy. Postawiłeś nas przed sobą, przed swoim tronem. Uchyliłeś rąbka swojej chwały, a jest to dla nas już niewymowna radość. Panie, chcemy chwalić Ciebie, bo jesteś godzien chwały, ale chcemy, Panie, też widzieć coraz więcej Twojej wspaniałości. Wiem, Panie, że serce, które Ciebie nie chwali, serce, które jest letnie, ociężałe, musi się zmienić, musi podlegać zmianie. Panie, i tak proszę Cię o moje serce, proszę Cię o serca moich braci, sióstr, o nas wszystkich. Boże, pobudzaj nas do tej społeczności z Tobą samym. Pobudzaj nas do tego, byśmy dołączali nasze głosy do tej chwały odwiecznej, która się Tobie należy i która Tobie płynie. Panie, jeśli mój głos nie dołączy do chwały, to nie ujmie Tobie chwały. Jeśli ja Ciebie nie wywyższę, to nie ujmie Twojej wysokości. Panie, to ja pragnę Ciebie wywyższać, a Ty jesteś wywyższony. Ty jesteś uwielbiony, Ty jesteś godzien chwały i pełny chwały. Panie, pragnę dołączyć się do tych głosów, które wielbią Ciebie całe wieki. Dołączyć do tego chóru anielskiego, dołączyć do tych głosów na całej ziemi, wśród Kościoła Twojego. Tak, Panie. Panie, ale wiem, że jeżeli Ty nie pobudzisz mnie do chwalenia Ciebie, to ja sam tego nie wykrzeszę. Chcę Ci dziękować, Panie, że to czynisz i prosić jeszcze bardziej, Panie, pobudzę. Prosimy. Do modlitwy, do oddawania Tobie dziękczynienia, do głoszenia Twojej chwały, do oznajmiania i ogłaszania, jak wielkim jesteś i jak dobrym jesteś. Bądź wywyższony, Panie, w moim sercu. Czyń to, Panie, swoją mocą. Wywyższy, wywyższ siebie samego w moim sercu, w moich ustach i w Kościele Twoim, Panie. Pobudzaj nas, prosimy. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, proszę, daj nam zobaczyć Ciebie oczyma wiary. Znosimy modlitwy. Kierujemy nasz głos do Ciebie. W jakiejś mierze mamy świadomość, że jesteś blisko, że jesteś pośród nas, że jesteś w nas. Ale jeśli moglibyśmy tak bardzo głęboko doświadczyć Ciebie, zobaczyć Ciebie tak bardziej oczyma wiary, myślę, że to zmienia naszą to, jak się czujemy w tym momencie, teraz. To, że stoimy przed Stwórcą naszym, przed tym, który oddał życie za nas. Proszę, Ojcze, otwórz nasze duchowe oczy. Prosimy. Byśmy mogli zobaczyć Ciebie. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Boże, za to, że dajesz nam tę sposobność przystąpienia do Ciebie, Boże, dlatego, bo Ty nas pobudzasz przez swojego Ducha Świętego. Ale też jednocześnie chciałbym Cię prosić nie tylko za nami, Boże, ale również za całym Kościołem na obliczu ziemi, Boże. Dlatego, bo my wszyscy, którzy wzywamy, Panie Jezu, Twojego imienia, potrzebujemy tego. Potrzebujemy, abyś nas, Boże, wspomagał, Boże, abyś nas pocieszał, abyś też nas pobudzał, Boże, gdziekolwiek jesteśmy, my jako Twój Kościół, do tego, aby oddawać Tobie cześć i chwałę, gdziekolwiek to jest, Panie. Bo ja wiem, że Ty wszędzie masz swoje dzieci, Boże, i chcesz chwały dla Twojego imienia wszędzie na obliczu ziemi, Boże. Dlatego proszę Cię, Panie, abyś się uwielbił w sercach naszych braci i sióstr, gdziekolwiek oni są, Panie. Bo są zgromadzenia, które też pragną i zbierają się dla Ciebie, dlatego też potrzebują tego. Chwała Ci, Panie. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, Panie, że w łaskawości swojej, Panie, wybrałaś się i postawiłaś na tej mocnej skale. Tak Ci dziękujemy, że prowadzisz nas każdego dnia, Panie, że posilasz, że wzmacniasz, Panie, że korygujesz, oczyszczasz. Tak jesteśmy Ci wdzięczni, Panie, za każdy dzień, za każdą chwilę. Ucz nas prawdziwie modlić się do Ciebie, przybliżać się do Ciebie i tak jak Panu się modlił, by uczcić Ciebie, Panie. Nie tylko kiedy modlimy się, kiedy jesteśmy na zgromadzeniu, ale całym naszym życiem, Panie, oddawać Tobie cześć i chwałę. Dziękujemy Ci, że Ty pomagasz, że zawsze jesteś blisko nas. Dzięki. Dziękuję Ci, Panie. Amen. Amen. Amen. A Tomasz, jeden z 12 zwanym bliźniakiem, nie był z nim przez Jezus. Powiedzieli mu wtedy inni uczniowie: widzieliśmy Pana, on zaś im cześć. Jeśli nie ujrzę na rękach jego znaku gwoździ, nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej w bok jego, nie uwierzę. A po 8 dniach znowu byli w domu uczniowie jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte, i stanął pośród nich i rzekł: pokój wam. Potem rzekł do Tomasza: daj tu palec swój i oglądaj ręce moje. Daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wierz. Odpowiedział Tomasz i rzekł: Pan mój i Bóg mój. Rzekł Jezus: że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Panie Jezu, ożyw naszego ducha, Panie, żebyśmy, nie dotykając, nie wkładając palców w Twoje ramy, uwierzyli, Panie, i byli błogosławieni przez Twoje słowo, żebyśmy, Panie, widzieli Ciebie oczami wiary, mogli rozpoznać, Panie, że żebym ja mógł rozpoznać, że to Ty, Panie, Pan mój i Bóg mój. Amen. Amen. Amen. Panie Boże, Jahwe zastępów, Panie, dziękuję Ci, że Panie, to Twoja wola, Twoje miłosierdzie i łaska sprawiły, że wygromadziliśmy się dzisiaj na tym miejscu. Być może, Boże, wielu z nas nigdy nie chciał przyjść do Ciebie. Chciałbym kosztować przemijającej radości tego świata. Ale Panie, Twoje miłosierdzie i łaska nakłoniły nas do tego, że Twoje słowo stało się dla nas ważne, że Twoje zbawienie ujrzeliśmy, my, którzy byliśmy ślepi. I Panie, zobaczyliśmy, że to jest jedyna nasza droga. Trzymać się Ciebie, Panie, ale być z Tobą wieczności. Panie, uczyniłeś nas ludźmi, bo tak jak mówi Twój psalm, wcześniej byliśmy jak zwierzęta, które się tylko cieszą tym, co jest dzisiaj, nie myślą o przyszłych wielkich rzeczach. Ale Ty, Panie, postanowiłeś, że będzie inaczej w naszym życiu, że Ty się nam ukażesz i że my usłyszymy Twój głos. Panie, to jest wielkie i wspaniałe Twoje zbawienie. Ale Boże Wszechmogący, uczyniłeś coś, co dla mnie jest najcenniejsze w tym wszystkim. Coś, czego mój rozum, ilekroć o tym myślę, ogarnąć nie jest w stanie, nie jestem tego pojąć. I przed czym, Panie, drżej się składam, dałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa na ten świat. I przyszedł Twój Syn Boży na ten ludzki świat, aby znosić upodlenie, drwiny, pogardę i z miłością przynieść nam zbawienie. Pójść na krzyż Golgoty. Boże, jestem Ci wdzięczny za tą ofiarę, za tą wielką, niewysłowioną ofiarę Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który choć mógł odnieść się do nas w pełni zasłużonego gniewu wobec nas, chociaż mógł nami wzgardzić po tym, co tutaj przeżył, powiedzieć: nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, umarł na krzyżu za mną i dla nas, dla każdego z nas. Boże, tak dziękuję Ci za to, za tą wielką, wspaniałą ofiarę, za Twojego wielkiego, wspaniałego Syna Bożego, który postanowił przyjść, aby nas ratować. Panie, tak proszę Cię dzisiaj, przemawiaj do naszych serc. Prosimy. Panie, krusz nasze serca, tam gdzieś, Panie, lekceważymy Twój głos, nie chcą Cię słuchać. Napełnij nasze serce też wdzięcznością i ochotą o dążenie do Tobą. Boże Wszechmogący, proszę Cię przez imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa, tego cudownego Zbawiciela. Panie, Ty wiesz, że są wśród nas ludzie, którzy mają swoje problemy, którzy mają swoje bolączki. Ty, Panie, znasz każdego z nas w Twoim imieniu. Ty jesteś jak pasterz, który swoje owce Boga po kolei. Proszę Cię, Boże Wszechmogący, przez mój Pana Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, przyjdź, Panie Jezus. Przynieś uzdrowienie dla tych, którzy są chorzy. Przynieś, Panie, uciechę dla tych, którzy są strapieni. Przynieś rozwiązanie dla tych, którzy od lat żyją w konfliktach małżeńskich, którzy od lat borykają się z różnymi problemami, czy to domowymi, czy innymi, Panie, w swoim życiu. Panie, wołam do Ciebie, bo nie widzę nikogo, kto by mógłby nam pomóc. Oglądam się, jak mówi słowo psalmista, na prawo, lewo i nie widzę, kto by mógł pomóc. Ale Panie, wiem, że Ty możesz. Że Ty możesz przyjść i pomóc każdemu z nas. Tam, gdzie jesteśmy bezradni, bezsilni. Tam, gdzie nawet Pan już ogarnia nas wzburzenie. Tam, gdzie nawet nas ogarnia gniew, którego byśmy nie chcieli, ale który przychodzi i kusi nas, Panie, do zła. Proszę Cię, Boże, przyjdź. Przyjdź. I w imieniu Jezusa Cię proszę, dotknij się naszych serc. Uzdrów nas. Ale też, Panie, przyjdź i skłoń nasze słowo nie do marności, ale do Twojego słowa. Skłoń nas, Panie, do tego, żebyśmy przyjmując Twoje uleczenie, Twoje rozwiązanie, nie korzystali z tego jako wolności do życia w frywolnym świecie, ale do tego, żeby służyć Tobie, aby bardziej, jeszcze bardziej poświęcać się Twojemu słowu. Panie, dziękuję Ci, że Ty możesz to uczynić. I dziękuję Ci, że jesteś, Panie, że mogę przyjść do Ciebie, że jesteś tym, do kogo mogę przyjść. Bądź za to uwielbiony, drogi Zbawicielu. Amen. Niech słowa Jego łaski słyszy świat. On dobry jest, niech wie o tym świat cały, że Jezus życie za nas grzesznych. Będziecie trwać w mojej miłości, jak ja wypełniłem przykazania mego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to po to, aby moja radość gościła w was i aby wasza radość była pewna. Takie jest moje przykazanie. Kochajcie się nawzajem, jak ja was ukochałem. Największą miłość okazuje ten, kto swoje życie oddaje za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc, a wasz owoc trwał, aby Ojciec spełnił wam wszystko to, o co poprosicie w moim imieniu. To wam przekazuję. Kochajcie ich. Amen. Skoro miłość zniosła śmierć, jak cenna jest Jezusa krew. Gdy piękno nieba skryło mój wstyd, obrazem miłości był twój krzyż. Uznałeś, że warto znieść ten ból. Z radością patrzyłeś poza grób. Uznałeś, że warto znieść tę śmierć. Cudowne tak, wspaniały świat, mój cały dług spłacony już i żyję znów przez łaski już pusty jego grób. Jak wielką nadzieją jest nasz Bóg. Pasja przebiła piekło na wskroś. Śmierć pokonana zwycięzcą on. Oddałeś swą wolność za mnie, więc gdzie jest mój wstyd i gdzie mój grzech? Miłością zdobyłeś serce me, cudowne tak, wspaniały tak, moc twoich ran zwycięży. Świat, mój cały dług spłacony już i żyję znów przez łaski cud. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z tobą. Przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Kiedy widzę krzyż, widzę wolność, gdy zobaczę grób, będę z Tobą. I przez życie wieczne uwielbię Cię, doświadczając łaski Twej. Moja dusza wielbi Cię, doświadczając łaski Twej, moja dusza wielbi Cię. Cudowny tak, wspaniały tak, moc Twoich ran zwycięża świat. za Twój Kościół, za braci, za siostry, że dałeś tą możliwość, że jesteśmy tutaj dzisiaj, Panie, że błogosławiłeś nas w drodze, Panie. Ja Ci dziękuję za wszystkie cuda, za wszystkie sytuacje, za wszystkie sprawy, które są w życiu naszym, Panie. Chcemy Ci oddać chwałę za to, że jesteś z nami, że obiecałeś nam to, Panie, że będziesz z nami do skończenia świata, Panie, że dasz wytrwać, Panie, że dasz, Panie Jezu, swoją łaść, Panie, że będziesz nas wychowywał. Dziękuję Ci za wszystkie rzeczy, które dzieją się wokół mnie, Panie, za to, że mogę Ciebie doświadczać i za to, że mam nadzieję w Tobie, w jedynym cudownym, wspaniałym Bogu żywym. Za to, że jesteś tak cudowny i wspaniały, Panie, że okazałeś nam łaskę zbawienia, Panie, że oddałeś za nas swoje życie, Panie, że jest to łaski cud. Dziękuję Ci za to z całego mojego serca, że dzięki Twojej łasce możemy żyć, że możemy tu stać i Ciebie uwielbiać. Przyjmij chwałę z naszych serc, Panie, z tych marnych serc, Panie. Przyjmij uwielbienie, Panie Jezu. Chcemy Cię sławić, wywyższać, bo jesteś dobry. Dobry jesteś, wspaniały i cudowny. Chwała Tobie, Boże. Amen. Amen. Ja widzę Króla chwały, jak przychodzi z okiem swym, i ziemia drży, ziemia drży. Ja widzę, jak Twa miłość zmywa cały świata grzech, i ludzie chcą śpiewać pieśń. Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach. Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach. Niech przyjdzie po przez modlitwę moc, gdy szukać Cię będziemy wciąż. Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach. Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach. Nie dotykiem Syn, pozwól niewidzialne widzieć oczom mym. Pokaż mi, jak kochać tak, jak kochasz Ty. Wzrusz mnie tym, co wzrusza Cię. Wszystko, co posiadam dla Królestwa jest, gdy z tej ziemi zmierzam ku wieczności. Hosanna, hosanna, hosanna na niebiosach. Przez swą śmierć łaskę zwałeś na siebie. Dzięki Twojej wielkiej miłości, Panie, możemy przyjść do Ciebie, bo Ty nas wzywałeś. Ty wzywasz każdego człowieka, mówiąc, przyjdźcie do mnie wszyscy. Ty, Panie, ze swojej miłości kupiłeś nas z grzechów, z łaski, nie z naszych czynów, czy naszych myśli, ale Ty z Twojej miłości wstąpiłeś z nieba, stałeś się człowiekiem. Wielka to tajemnica wiary. Dzięki Ci, Panie, że przyszedłeś, że oddałeś za nas swoje życie, bo tak się Tobie, Panie, upodobało. Taka była Twoja wola, Panie. Także wielki dług, Panie, czymże możemy Ci spłacić? Czy śpiewem? Możemy również kielich zbawienia, które Ty, Panie, dałeś. Byśmy o Tobie pamiętali. Dziękuję Ci, wywyższając to święte imię Boże. Możemy, Panie, wzywać Twojego imienia. Ty, Panie, sam mówiłeś, aby będą mnie wzywać wszystkie ludy, aby mieć u Ciebie zbawienie. Tak, Panie, nie mamy w nikim innym zbawienia, tylko w Tobie. Nie dano nam żadnego innego imienia, oprócz Ciebie, jednego, które Ty dałeś nam. Imienia Jezus Chrystus. Dziękuję Ci, Panie, za to objawienie, za tą wielką łaskę. Przetworzyłeś mi oczy, oczy zamknięte i uszy, które były zamknięte, Ty, Panie, otworzyłeś. Dzięki Ci. Także wielu ludzi na świecie ma oczy, ale nie widzi, ma uszy i słyszy. Dzięki Ci, Panie, za to, że objawiłeś te wielkie prawdy przez przypowieści. Ty, Panie, dałeś nam swoje słowa, abyśmy je zachowywali. Tak proszę Cię, Panie, za całym Kościołem, aby trzymał się Twojego słowa. Tak, Panie, prosimy. Trzymał się Twojego przykazania, które Ty nam dałeś, Panie. I abyśmy byli Twoimi świadkami, abyśmy mogli rozgłaszać o Twojej chwale, jak psalmista zachęca, jak Ty, Boże, zachęcasz nas. Bo to Ty mówiłeś przez proroków do nas. Dzięki Ci, Panie, za to słowo żywe, które możemy czytać, które głęboko zapada w nasze serca. Prosimy Cię, Panie, abyś otwierał nasze oczy jeszcze bardziej i bardziej, i uszy nasze, aby słyszały Twoje słowo, i serca nasze, aby przylgnęły do Ciebie, Panie. Byśmy mogli się na Tobie budować, w Tobie wzrastać, być wkorzenieni. Nie mieć innej drogi, jak tylko Ciebie, Panie Jezu. Bo Ty, Panie, powiedziałeś, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Tylko dzięki Ci, Panie, za to objawienie, za tą łaskę, że Ty, Panie, nas umiłowałeś z łaski. Amen. Amen. Amen. Mów do nas, kochany Ojcze, i daj nam łaskę przyjmować Twe Słowo, zachowywać je w naszych sercach i czynić wolę Twoją w mocy Twego Świętego Ducha. Prosimy, błogosław brata, który będzie dzielił się z nami Twym Słowem, Marka, wyposaż go, namaść go, przemawiaj do nas, Boże, a daj nam łaskę przyjąć Twe Słowo, przyjąć i żyć w Twoim Słowie. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Przypominam, bracia, w wyłączeniu telefonów, wyciszeniu, jeżeli ktoś jeszcze tego nie uczynił. I poproszę brata Marka z Wodzisławia Śląskiego, który podzieli się z nami Bożym Słowem. Chwała Bogu, bracia, siostry. Mam na imię Marek, przyjechałem z Wodzisławia. Jestem tu po raz kolejny, ale po raz pierwszy taki spotkał mnie poważny obowiązek usłużyć słowem w takim większym wymiarze. Na początku chciałbym serdecznie pozdrowić braci i siostry od wierzących z Gdańska, z którymi mieliśmy wczoraj społeczność, ale głównie chcę was pozdrowić od nas ze społeczności z Wodzisławia. Chcę się dzisiaj dzielić czymś, co jest dla mnie bardzo oczywiste, ale wiedząc i mając świadomość, zwłaszcza przez to, że już ileś lat jestem człowiekiem odrodzonym, mam świadomość, że w różnych środowiskach wzrastamy, w różny sposób jesteśmy kształtowani przez nauczanie, przez usługiwanie braci i w związku z tym niejednokrotnie gdzieś tam w nas mogą istnieć czy być zakorzenione jakieś, nie wiem, ustalone ścieżki, które niekoniecznie są tymi właściwymi ścieżkami, słusznymi. Chciałbym mówić o powszechnym kapłaństwie. To jest taki tytuł główny tego, czym będę się chciał dzielić, ale zacznę może od początku. Kiedy czytamy Biblię od początku, na początku jest napisane i czytamy to, że Bóg, kiedy stworzył Adama i Ewę, to ich stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo, ale też ich stworzył po to, żeby z nimi mieć relacje, żeby z nimi mieć społeczność. Chciałbym, żeby to bardzo mocno nam utkwiło gdzieś tam w naszym wnętrzu. Potem jest Abraham, o którym czytamy w 17 rozdziale 1 Mojżeszowej, w pierwszym wierszu. A gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Takie oczekiwanie ma Bóg względem Abrahama. Trwaj w społeczności ze mną. Niedużo, albo dużo. Zależy, jak do tego podejdziemy, jak na to spojrzymy. Wydaje mi się, że jeśli idzie o Boga, to jest naprawdę niewielkie oczekiwanie. Ale jeśli idzie o nas, to nam się już to zupełnie inaczej może kojarzyć. Ale idźmy dalej. Potem jest Izaak, potem jest Jakub, Mojżesz. I w drugiej Mojżeszowej, kiedy Izrael zostaje wyprowadzony z niewoli egipskiej, zaraz na początku tej wędrówki Bóg wypowiada się w 19 rozdziale w taki sposób. 19 rozdział, 4 po 6 wiersz będę czytał. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. I chciałem tutaj zwrócić bardzo mocno uwagę na to, że tutaj jest zwrot taki wy. Nie jest powiedziane do poszczególnych ludzi, którzy są spośród Izraela, ale jest to powiedziane do całego Izraela. Do całego Izraela. Chcę to mocno podkreślić. Bożym pragnieniem było to, żeby wszyscy byli. I tak ta myśl jest powtórzona w liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w 9 jest napisane: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swej światłości. Ta myśl jest identyczna. Tutaj znowuż nie ma tego wyróżnika, że poszczególni z was. Ale z drugiej strony tak się stało w historii Izraela, że wydarzyły się pewne wydarzenia, poszły pewne rzeczy, mianowicie mam tutaj na myśli tą sytuację z cielcem i wtedy już jest, czytajmy w 32 rozdziale tej drugiej Mojżeszowej, już coś się wydarzyło. Zanim to przeczytamy, chciałem powiedzieć bardzo wyraźnie, że Boże pragnienie jest takie, żeby cały Izrael, Boże pragnienie jest takie, żeby cały Kościół dzisiaj nowotestamentowy służył Bogu w taki sposób, jak On by pragnął. To jest Boże pragnienie, aby każdy brat i każda siostra byli kapłanami w Kościele. To jest Boże pragnienie. Ale teraz przeczytajmy, co się stało w tym czasie, bo to uwarunkowanie jest i w dniu dzisiejszym. 32 rozdział, będę czytał tą już końcówkę, takie sedno, jeśli ktoś będzie chciał, może przeczytać tam wcześniejsze wiersze. Od 25 wiersza czytam. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił się do tego rozwydrzenia ku pośmiewisku wobec ich przeciwników, stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: kto za Panem, ten do mnie. I zebrali się wokół niego wszyscy synowie Lewiego i rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela, przypaszcie każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. Potem rzekł Mojżesz: wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu. Niech więc udzieli wam dziś błogosławieństwa. Stało się tak w czasach, kiedy Izrael wyszedł, kiedy zrobili sobie tego cielca, że gniew Boży zapłonął nad tym wszystkim, co się wydarzyło. I Mojżesz mówi: kto za Panem, ten do mnie. I przystąpili tylko synowie Lewiego. I oni w taki sposób wyświęcili się do służby kapłańskiej. I dlatego od tamtego czasu tylko lewici mogli usługiwać czy być kapłanami. Drugi do Tymoteusza. Myślę, że to bardzo znany fragment. Drugi rozdział. 20 i 21 wiersz. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy ktoś siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Jest wiele naczyń. Jest nas wielu w Kościele. Nie wiem, ilu was jest tutaj w Wejherowie. Szacuję, że w tej chwili gdzieś około 40 osób. Nie liczyłem, ale taki szacunek. Teraz każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, jest naczyniem, którego Bóg pragnie używać. Ale, no podam przykład naszej siostry, która grała na pianinie. Załóżmy, że nasza siostra wczoraj oglądała długo telewizję i w jej głowie są różne obrazy. I teraz dzisiaj ma nam usłużyć siostra. W jaki sposób usłuży? Cały czas jej to tam miga, gdzieś tam jest z tyłu głowy. Nie zachowała się, nie powstrzymała się od tych różnych rzeczy, które nas otaczają. tak jest w życiu każdego z nas. To jest właśnie ten proces uświęcenia, który Bóg pragnie, żebyśmy w nim uczestniczyli, żebyśmy się w to zaangażowali. Bo wtedy, jeśli będziemy przybliżać się do Boga, Bóg nam będzie udzielał coraz więcej łaski, Bóg nam będzie dawał coraz więcej sytuacji, które będziemy mogli z Nim przeżyć, coraz więcej doświadczeń, coraz więcej mądrości, bojaźni, wszystkiego, co nam jest, będzie potrzebne do tego, żeby być użytecznym w Domu Bożym, żeby być użytecznym w Kościele Jezusa Chrystusa. To tak działa, to jest taki mechanizm. To jest taki mechanizm, który się sam napędza. Im bliżej Boga jesteśmy, tym bardziej będziemy mogli być dla Niego użyteczni. Im bliższa nasza więź, ta relacja, pamiętacie, co mówiłem na początku? Ta relacja, ty trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Czy Abraham był doskonałym mężczyzną bez grzechu, bez uchybień? Nie. Ale tą doskonałość uzyskujemy przez to, że trwamy w społeczności z naszym Panem. Dochodzimy wtedy do pewnej doskonałości. My w tym momencie, kiedy mamy tą relację z Bogiem naszym, jesteśmy doskonali przez krew Jezusa Chrystusa. Nie dlatego, że my jesteśmy tacy wspaniali i cudowni. Ale chciałbym przechodzić do sedna zagadnienia. W Ewangelii Mateusza jest taka myśl zawarta. Ja chcę mówić o powszechnym kapłaństwie w bardzo wąskim wycinku, bo to jest bardzo szerokie pojęcie, ale w takim bardzo wąskim wycinku. W Ewangelii Mateusza, w 18 rozdziale, jest zapisana myśl, z którą jestem przekonany, większość z nas się spotkała. 20 wiersz. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Niekiedy słyszę takie modlitwy, takie wypowiedzi, kiedy ktoś deklaruje, gdzie dwóch lub trzech, tam Panie, Ty jesteś. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że tutaj jesteś pośród nas. Czy zdajecie sobie sprawę, że może być taka sytuacja, że może nas tutaj być 40 w tej sali, a Pana nie będzie pośród nas? Bo kiedy Bóg jest tutaj pośród nas, kiedy On się tutaj może wyrazić? Wtedy, kiedy ja z Nim przychodzę tutaj, poprzez jakieś codzienne doświadczenie, codzienną sytuację w moim życiu, przez tą moją relację, którą mam gdzieś zadzierzgniętą z Nim, w sensowny sposób, On potem może się wyrazić. On może się wyrazić wtedy w zgromadzeniu. Jeśli, bracie, siostro, masz tą relację z Panem, On się będzie tutaj wyrażał i wtedy On jest pośród nas. W taki właśnie sposób. Jeśli nasze życie jest takie letnie, On się nie będzie mógł wyrazić. Nawet jeśli będziesz tutaj wypowiadał słowa, jeśli będziesz usługiwał pieśnią, psalmem, jeśli będziesz usługiwał tutaj modlitwą, dzielił się czymś, jakimś doświadczeniem, ale twoje życie jest letnie, to nie wyrażasz Chrystusa. Bardzo często możesz chcieć tylko pokazać, że jesteś, że funkcjonujesz w tym zborze, że jesteś częścią tego zboru, ale Chrystus się przez ciebie nie wyraża, ponieważ twoje serce jest daleko od Niego. Ty nie masz tej relacji. Ty prezentujesz tutaj siebie. Chcesz pokazać pewną chrześcijańską poprawność. Co to znaczy być, czy też w imieniu Jezusa Chrystusa? Niekiedy chcemy przedstawić w zgromadzeniu jakąś słuszną linię, słuszne nauczanie. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że mamy przyjść tutaj z żywym Jezusem Chrystusem, którego doświadczyliśmy w naszym życiu. Pierwszy list do Koryntian w 14 rozdziale, tam od 11 rozdziału po 14 jest ukazany w tym pierwszym liście do Koryntian porządek nabożeństwa, społeczności, spotkania braci i sióstr. I w 14 rozdziale, począwszy od 26 wiersza, Paweł pisze w taki sposób. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie? Jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. I tu chciałbym się na chwilę zatrzymać i parę słów komentarza na ten temat powiedzieć odnośnie, powiedzmy, nabożeństwa, zgromadzenia ludu świętego. Najpierw może o tym Bogu porządku. Wy funkcjonujecie w zborze, że macie jakiś ustalony porządek na nabożeństwie. Jakoś tam on się kiedyś ukształtował i do tej pory on tak funkcjonuje. Ten porządek, który tutaj macie przyjęty. My w społeczności nie mamy takiego porządku jak wy. Wręcz można by było powiedzieć, gdybym wam powiedział tak z grubsza, to mamy nieporządek. Ktoś by powiedział. Ale to wszystko odbywa się w porządku. Jest to inaczej. Mamy zupełnie inną formę nabożeństwa. Nie ma ustalonego jak gdyby harmonogramu, co pierwsze jest, co drugie, co trzecie. Niekiedy zaczynamy społeczność nie od śpiewu i modlitwy, ale zaczynamy od dzielenia się świadectwem. Niekiedy od modlitwy, a niekiedy pieśniami, a niekiedy ktoś się dzieli już jakimś poselstwem. Ale w tym nie widzę żadnego jakiegoś chaosu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeśli bracia, siostry mają jakąś bojaźń w sercu przed Bogiem, to nikt się nie będzie wyrywał. Nikt się nie będzie chciał zaprezentować. Nikt nie będzie miał parcia na to, żeby gdzieś tam zajmować pierwsze miejsce, bo on ma bojaźń. On ma bojaźń przed samym Bogiem. Zdaje sobie z odpowiedzialności, że z jednej strony przemawiając do Kościoła staje w miejscu Chrystusa i jako usługujący chce coś przekazać Kościołowi. To jest odpowiedzialność wielka. To jest wielkie... Wydaje wam się, że nie macie wpływu na to, jak zbór funkcjonuje? Nie, macie, przeogromny. Czy przez to, jak się modlicie, czy przez to, jak funkcjonujecie w społeczności, macie przeogromny wpływ. Macie, albo inaczej, powinniście mieć. Do tego jesteśmy wszyscy powołani. Każdy, kto jest w zborze, jest powołany do tego, żeby się wzajemnie budować, ponieważ ten 26 wiersz kończy się taką myślą, wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. O tym jeszcze będziemy mówić. I teraz, cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie? Jeden z was służy psalmem. Jak rozumiecie psalm? Do mnie parę lat temu, może więcej niż parę lat temu, dotarło, co to jest psalm dzisiaj, w dzisiejszej rzeczywistości. My bardzo często mówimy psalm, to znaczy czytam Biblię, coś odbieram z księgi psalmów, coś mnie dotyka i wtedy wstaję w zgromadzeniu, tak jak tutaj dzisiaj brat wstał, i czytał nam psalmy, fragmenty psalmów, to, co go dotknęło. Ale psalmem również jest to, kiedy mam doświadczenie z Bogiem, kiedy przeżywam je z Bogiem. Może to być doświadczenie jakiejś porażki z Bogiem, ale może być to również doświadczenie zwycięstwa. Bo wiecie, jak powstawały psalmy, jak Dawid pisał psalmy. Kiedy Dawid przeżywał różne historie, pisał pieśni, pisał psalmy i w nich albo ubolewał nad swoim kiepskim, fatalnym stanem i wołał o łaskę do Pana, albo wychwalał Pana, albo płakał, kiedy zginął król Saul i jego przyjaciel Jonatan. On to wyrażał w psalmach. Te psalmy zostały zapisane. Ty, bracie i siostro, również możesz przyjść ze swoim psalmem do zgromadzenia. Możesz go wyrazić. Możesz powiedzieć, czego doświadczyłeś. To jest śpiewanie psalmów. To jest coś bardzo praktycznego, bardzo wymiernego. Inny usługuje nauką. I tutaj grono się bardzo zawęża. Ale dlaczego się zawęża? Ponieważ Jan napisał w swoim liście, Jakub, niewielu z was pozostaje nauczycielami, bo srogi wyrok poniesiecie. Ale to grono zawęża się też z innego powodu. Chyba Nehemiasz w księdze napisał, że najpierw zbadał zakon, potem go wprowadził w życie, a dopiero później nauczał. Takie są wymogi dla nauczyciela. To nie to, że mamy jakieś, może nawet dobre i słuszne pojęcie pewnych spraw bożych. W naszej głowie, w naszym umyśle coś żeśmy przyswoili. To jest jeszcze mało. Teraz te prawdy, które żeśmy przyswoili w naszym umyśle, mamy wprowadzić w życie, zafunkcjonować w tym. Ale dlaczego? Dlatego, że wtedy zyskujemy wielką wolność w wykładaniu takich spraw, w nauczaniu. I tutaj grono już jest bardzo zawężone. Grono braci, którzy mają nauczać w zborach. Ponieważ niewielu decyduje się wejść na tą ścieżkę właśnie, ścieżkę, żeby zbadać, wprowadzić w życie. Ale potem jest jeszcze, że jeszcze niektórzy z nas prorokują. I 14 rozdział, może to być trochę kontrowersyjne, ale podzielę się, jak ja rozumiem ten 14 rozdział w kontekście prorokowania, ponieważ on jest tam właśnie tak skonstruowany, ten 14 rozdział, że najpierw na początku Paweł pisze o tym, że pragnie tego, abyście wszyscy prorokowali. W Koryncie był problem, że oni mówili językami. I mało tego, że mówili językami, to mówili w taki sposób, że nie było wykładu. Bardzo często brakowało wykładu. I Paweł mówi w tym 14 rozdziale, że pragnąłbym, abyście nie tylko mówili językami, ale żebyście prorokowali. Ale dlaczego? Bo tam dalej jest napisane, zaraz na początku tego, czytajmy od początku. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi? Nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt bowiem nie rozumie, co on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Ale kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu, ku napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór butuje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. I tutaj jest mowa o tym, żebyście wszyscy prorokowali. Tak ja to czytam. Pragnąłbym, żebyście wszyscy mówili językami, ale pragnąłbym, żebyście również wszyscy prorokowali, bo to o wiele większy przynosi pożytek dla Kościoła. I teraz jak ja postrzegam to prorokowanie, które jest tutaj opisane w tym rozdziale? Bo to się tyczy tego typu prorokowania. To jest coś takiego, że ktoś, jakiś brat czy siostra, weszli za zasłonę z Bogiem, doświadczył jakiejś rzeczywistości z Bogiem, która nie jest nam tutaj dana. Z wielu powodów na przykład nie jest nam dana, ponieważ Bóg temu komuś dał takie doświadczenie, taką sytuację przeżyć i on teraz, będąc za zasłoną, odbiera pewne pouczenie. Bóg go poprowadził. Mija jakiś czas i ten ktoś, czy to brat, czy siostra, staje tutaj w tym miejscu i prorokuje. Dzieli się świadectwem tego, co przeżył z Bogiem. Przeżył z Bogiem tam właśnie, będąc za zasłoną. Dzieli się ku naszej zachęcie, zbudowaniu, napomnieniu. Zbór się wtedy buduje, jest bardzo zachęcony przez składanie takich świadectw. Tak to postrzegam. to powszechne prorokowanie, które jest tutaj opisane w tym 14 rozdziale. Teraz jeszcze chciałbym bardzo mocno podkreślić kwestię tego, jak to jest ważne, żeby zbór był budowany, żebyśmy doświadczali właśnie tego zbudowania. W drugiej Samuelowej, w 8 rozdziale, taka myśl, ktoś by powiedział, no taka niewiele mająca wspólnego. 8 rozdział, będę czytał od 9 wiersza po 12. Nagłówek w tych przekładach brytyjskich jest: zwycięskie wojny Dawida z sąsiednimi ludami. Taki nagłówek jest w tym. Mamy już to otwarte. I tam jest napisane od 9 wiersza tak. Ty zaś Toj, król Hamatu, usłyszał, że Dawid zdruzgotał całą potęgę wojskową Hadadezara, wysłał Toj swojego syna Jorama do króla Dawida, żeby go pozdrowić i złożyć mu życzenia z powodu zwycięskiego zakończenia wojny z Hadadezerem, gdyż Toj musiał ustawicznie prowadzić wojny z Hadadezerem. I przyniósł z sobą naczynia srebrne, naczynia złote i naczynia miedziane. Również i te ofiarował król Dawid panu wraz ze srebrem i złotem, jakie ofiarował z łupów zabranych wszystkim podbitym przez siebie narodom. Chciałbym, żebyśmy ten taki nic nie mówiący nam fragment czy wiersz mocno sobie zapamiętali, żebyśmy mieli go głęboko w świadomości. Ale dlaczego? Co jest budulcem? Te kosztowności, to złoto zostało później użyte przez Salomona do budowy świątyni. Dawid był wybrany jako król. Bożym zamiarem nie było wcale, żeby ludzie mieli króla. Bóg chciał królować swojemu ludowi, ale wybrali króla. Wybrali najpierw Saula, później Dawida i Dawid zapragnął zbudować świątynię, żeby już nie w namiocie, ale żeby w świątyni była złożona skrzynia przymierza. I Dawid cały czas miał w pamięci tą kwestię, którą Bóg zastrzegł w 5 Mojżeszowej. Jeśli już zapragniecie króla, owszem, dobrze, miejcie go, ale... I tam są warunki, którym miał sprostać król. Nie miał mieć wielu koni, nie miał mieć wielu żon i nie miał gromadzić bogactwa. Salomon, który był po Dawidzie, wszystkim tym sprawom uchybił. Salomon miał 700 żon, 300 nałożnic, miał 1000 koni i miał wielkie bogactwo. Dawid się strzegł tych wszystkich rzeczy. Kiedy zdobył w jednych z bitew 1000 koni, tylko wziął 100, pozostałe 900 okulawił. Dawid się pilnował, strzegł swego serca, ale zdobyte rzeczy podczas boju gromadził na to, żeby zbudować świątynię. I jakie to ma przełożenie na dzisiejsze nowotestamentowe sytuacje? No bracie, siostro, jeśli toczysz jakiś bój, zdobywasz pewien łup, jakąś mądrość nabywasz z Bogiem w tej sytuacji, to ten łup, ta mądrość jest konieczna, żeby ją tutaj złożyć w ofierze Panu, żeby Kościół mógł być budowany. Te sytuacje zwycięstwa bardzo budują Kościół, mają ogromny wpływ na to, jak funkcjonujemy. Bardzo duży. Jest to wielką zachętą. Może ktoś z nas ma problem w życiu, nie radzi sobie, ale ktoś inny przychodzi w to miejsce i mówi, nie świadom niczego. Mówi świadectwo o takiej sytuacji, którą przeżył i Bóg go podźwignął, Bóg dał mu zwyciężyć w tej sytuacji. I ten, który siedzi gdzieś tam z tyłu, bardzo stroskany i zmęczony brat czy siostra, doznaje wielkiej zachęty. Chwała Ci Boże, jednak można. Ty jesteś tym, który mnie zaopatrzy. Dziękuję Ci za słowo zachęty, Panie. Kościół się buduje, bracia, siostry się podnoszą. Kościół zaczyna tętnić życiem. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy widzieli, co jest budulcem, co buduje Kościół, co buduje zbór. Powszechne kapłaństwo jest właśnie po to, żebyśmy sobie wzajemnie usługiwali, żebyśmy służyli sobie tym, czym Bóg nas ubogosławił. Żeby tak się działo, to Dawid toczył wiele wojen, wiele walk. Żeby tak się działo w naszym życiu, to po pierwsze musi dotrzeć do nas świadomość, że toczymy bój, że jest jakaś wojna się dzieje. My niejednokrotnie jako chrześcijanie żyjemy w taki sposób, że nie postrzegamy, że coś, jakaś wojna, czy coś, jakieś... No tak się nam fajnie żyje, żadnych przeciwności nie mam. W pracy mi się fajnie układa, w domu mi się fajnie układa, z dzieciakami mi się fajnie układa, ale w pracy, kiedy mój szef czy moi koledzy robią szwindle, udaję, że nie widzę. Nie mówię o niczym. Kiedy bluźnią Bogu, udaję, że nie widzę. No i fajnie mi się powodzi. W domu moja żona coś tam robi, nic jej nie mówię. Fajnie mi się powodzi, mam fajne relacje. Moje dzieci robią, co chcą, też im nie mówię. I fajnie jest. Jest spokój. Ale nie na tym ma polegać nasze życie. To są tylko parę sytuacji, a tych sytuacji jest całe mnóstwo, gdzie jest cały czas toczy się wojna. I żeby mieć jakieś trofea w tych wojnach, to trzeba wejść na to pole bitwy. Paweł pisze w liście do Tymoteusza, chyba w drugim, o ile się nie mylę, toczymy bój, gdyż położyliśmy ufność naszą w Bogu żywym. Czy my zdajemy sobie sprawę, że jest jakaś wojna? Może my siedzimy cały czas tam, wiecie, w tyłach, przy gar kuchni i tam jest ciepło i dobrze. Nie mamy żadnego doświadczenia z pola bitwy. Nie chciałbym się nad tym skupiać, ale chciałem powiedzieć, żeby Kościół mógł budować się i rosnąć, to bracia, siostry, musimy wejść na te pole bitwy, żeby odnosić zwycięstwa. Może porażka będzie na początku, raz czy drugi, ale wtedy będziesz bardziej wołał do Pana. Staniesz w relacji z Bogiem. Będziesz wtedy bardziej gorliwy. Będziesz bardziej zabiegał o tą łaskę od Pana. Będziesz bardziej chciał się do Niego przybliżyć. I wtedy Pan da zwycięstwo, jedno, drugie, trzecie. Wtedy twoja wiara będzie rosła, będziesz zachętą dla innych w Kościele. To jest takie bardzo praktyczne, powszechne kapłaństwo. Mówiliśmy o zbudowaniu, o tym, że budowanie. Kiedyś z Pawłem mieliśmy takie doświadczenie w Ustroniu, że jeden z braci dzielił się czymś i następnego dnia Paweł podszedł do mnie i powiedział: słuchaj, ta sprawa jest do napomnienia. Musimy zwrócić uwagę na to, że to nie było w duchu Chrystusowym. I niektórzy nie zrozumieli idei. To co on, z szatana mówił? Z diabła? Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Łukasza, 9 rozdział. Bo to jest bardzo ważne też, ten kierunek. Końcówka 9 rozdziału, będę czytał od 51 wiersza. I stało się, gdy dopełniały się dni, kiedy miał być wzięty do nieba i postanowił pójść do Jerozolimy, że wysłał przed sobą posłańców, a ci w drodze wstąpili do wioski samarytańskiej, aby mu przygotować gospodę. Lecz nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście, albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować. I poszli do innej wioski. nie wiecie, jakiego ducha jesteście? Wiecie, tutaj z tego miejsca, czy może niekoniecznie z tego miejsca, ale w takich naszych codziennych relacjach, kiedy się spotykamy, możemy właśnie nie mieć tego ducha Chrystusowego, może go w nas nie być. Ale w jaki sposób? Duch Chrystusowy to jest ten, który chce pozyskiwać, który chce utrzymać przy życiu, nie chce zatracić. A my niejednokrotnie, gdy rozmawiamy ze sobą, nie mamy tego miłosierdzia, nie mamy tej łaski Chrystusowej w sobie. I bardzo często, wiecie, tak z góry na dół sypniemy tak, że komuś tak wpięty idzie i potem jeszcze mamy z tego satysfakcję. No, powiedziałem mu całą prawdę, powiedziałem mu, co o tym myślę, ale w tym nie ma Ducha Chrystusowego. Wiecie, Duch Chrystusowy to jest dla mnie taka sytuacja, kiedy nawet mówimy sobie prawdę szczerze, ale też podajemy sobie możliwości, drogę wyjścia z tych sytuacji. Kiedy podpowiadamy sobie, że jesteś tak w bardzo niefajnym miejscu, ale jest wyjście z tej sytuacji. Jest wyjście, jest ratunek dla ciebie. Jest podpowiedź, jest podanie ręki. To jest Duch Chrystusowy. Uczniowie chcieli tutaj, żeby, i to kto? Jakub i Jan, ci umiłowani, a oni, no Panie, no, zrobimy porządek z tymi tutaj. Pan mówi nie. W drugim liście do Koryntian Paweł, jeśli choć trochę mamy tam orientacji, jeśli chodzi o Koryntian, Koryntianie, Paweł miał bardzo duży dylemat w stosunku do Koryntian. To był zbór, w którym uczestniczył Paweł w zakładaniu. Wiele miesięcy poświęcił na to, żeby ten zbór był budowany i po jakimś czasie Koryntianie zaczęli odpływać. Mało tego, znalazło się grono wśród Koryntian braci, którzy zaczęli dezawuować pozycję Pawła jako apostoła. Zaczęli go podważać, zaczęli go spychać na boczny tor. I Paweł w drugim liście, w końcówce tego drugiego listu, pisze taką myśl w 10 wierszu. Dlatego, ponieważ jestem nieobecny u was, piszę to, aby za przybyciem moim do was nie musiał postąpić surowo na podstawie pełnomocnictwa, jakie Pan dał mi, ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu. Zobaczcie, jakie Paweł dostaje pełnomocnictwo od Pana, aby budować zbór, nie niszczyć, aby go budować. To jest niezmiernie ważne, żebyśmy widzieli to, do czego jesteśmy powołani. Do zachęcania, do podnoszenia się, do budowania. Na zakończenie najładniejszy fragment biblijny, który właśnie o tym mówi. Według mnie, być może wy macie jakieś inne, ale ja mam ten fragment z listu do Efezjan, z 4 rozdziału. I tutaj parę słów komentarza. I on ustanowił, czytam od 11 wiersza. 4 rozdział listu do Efezjan od 11 wiersza. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć w tym komentarzu o tym, że wszyscy, znowuż tutaj jest wiele razy użyte słowo wszyscy. Główny nacisk dzisiaj chciałbym, żeby zapadł w waszych sercach, że wszyscy jesteście powołani do tego, żeby mieć wpływ na to, jak funkcjonuje zbór. Każdy. Ponieważ w liście, czy to Koryntian, czy Rzymian w 12 rozdziale, Paweł pisze w tych 12 rozdziałach o tym, że wszyscy jesteśmy obdarowani. Kiedy czytamy Ewangelię i czytamy przypowieści Pana Jezusa, chociażby o talentach, to tam widzimy, że oni dostali, tak? Jeden dostał więcej tych talentów, drugi mniej, ale dostali. Wy również dostaliście. Być może jeden więcej, drugi mniej talentów od Pana. I istota jest taka, Bóg pragnie, abyśmy te talenty pomnażali, żebyśmy ich nie zakopali tak, jak ten jeden tam zakopał, tylko żebyśmy je pomnażali. Każdy jest przez Boga obdarowany, każdy. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to On cię nie zostawił golcem, On cię obdarzył. Piotr napisał, że On jeńców poprowadził i darami obdarzył. Tak Piotr pisze chyba w drugim liście, o ile się nie mylę. I teraz każdy jest obdarowany, każdy ma służyć. Są szczególni, tutaj jest powiedziane, że On, głowa, Jezus, jednych uczynił apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami. I są bracia, którzy w szczególny sposób posługują w zborze, ale po co oni są ustanowieni? Po to, żeby dystans między nimi a pozostałymi wierzącymi nie rósł i stawał się coraz większy, ale żeby malał. Bo tam dalej jest napisane, po to oni zostali ustanowieni, żebyśmy wszyscy doszli do pełni Chrystusowej. Po to są bracia w zborze, którzy być może w danym momencie mają te bardziej zaszczytne, w cudzysłowie zaszczytne, ja bym powiedział, że bardziej odpowiedzialne stanowisko, to po to oni są, żeby ten dystans malał, żeby pozostali bracia i siostry coraz bardziej się przybliżali do Chrystusa, coraz więcej Go mieli i żeby później wchodzili też w to miejsce i usługiwali. Po to są oni ustanowieni. Ale tutaj jest też powiedziane, kochani, 15 wiersz, lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje samo siebie w miłości. Tutaj wszystkie i każdego, te dwa słowa. Czyli jeśli ktokolwiek z was myśli, że no jest takim może mało potrzebnym członkiem Kościoła, może nie jest taki ważny i może sobie odpuścić to czy tamto, to jest w wielkim błędzie. List do Koryntian, 12 rozdział, mówi w szczególny sposób o tych członkach, które może są mniej zaszczytne, ale po to one są w Kościele, żeby inni one zabiegali, żeby starali się. Po to, żeby w ciele nie było rozdwojenia. Jesteście wszyscy potrzebni w Kościele. Nie ma super braci, nie ma super sióstr. Wszyscy jesteście jednakowo potrzebni. Musicie mieć tego głęboką świadomość. Nie wiem, z jakich powodów jesteś ty potrzebny, bracie, albo ty, siostro, ale każdy z was jest tutaj potrzebny. Każdy ma pewną, w cudzysłowie, rolę do odegrania. Tym reżyserem jest nasz Pan i On chce nas użyć w tym Kościele. On chce nas użyć w tym zgromadzeniu. To jest to powszechne kapłaństwo, bo tu jest napisane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, każdego poszczególnego członka, nie szczególnych, wybranych, wszyscy i każdy. Chciałbym, żebyśmy na to zwrócili mocną uwagę. Podsumowując to, czym chciałem się z wami podzielić, wszyscy jesteśmy tutaj potrzebni. Przy czym uwzględnijmy to, że jesteśmy potrzebni wtedy, kiedy naprawdę mamy świadomość, że jest walka, że jest uświęcenie, że jest bojaźń, to musimy mieć wszystko też z tyłu głowy. Bo jeśli tutaj staniesz, bo dzisiaj usłyszałeś słowa zachęty, że jesteś potrzebny i masz tutaj stawać i masz mówić zachętę, ale przyjdziesz ze samym sobą, to nie wnosisz Chrystusa, nie ma Chrystusa pośród nas, tylko prezentujesz siebie. Łukasz zaprezentuje Łukasza, Paweł zaprezentuje Pawła, a tutaj mamy prezentować Chrystusa. On tutaj ma być w zgromadzeniu. Jego mamy wystawiać. W jednym zborze bracia, siostry śpiewają taki hymn. Wystawiajmy go. Więc wystawiajmy go. Nie wysławiajmy, ale wystawiajmy. Ale kogo? Chrystusa mamy wystawiać. Jego mamy prezentować. Jeszcze raz. Wszyscy. Po drugie. Właśnie Jego mamy reprezentować. A po trzecie. Dlaczego? Żeby zbór był budowany, żeby zbór doznawał zachęty. Amen. Powstańmy, kochani, módlmy się, rozważajmy to słowo, odpowiedzmy na to, co Bóg poruszył w naszych sercach. Podążać za Tobą, być w woli Twojej, być też zbudowaniem dla innych, Panie, jak się zgromadzamy razem w Twoim imieniu. Panie, pobłogosław nam tym i pomóż nam w tym i też tak jak było mówione, nie będzie tego bez tego codziennego boju, Panie. Pomóż nam wychodzić z tych miejsc komfortu, ubierać całą Twoją zbroję, Panie, i iść w Twoim duchu, Panie, z Twoim słowem, Panie, z modlitwą, z wiarą na ten bój, aby się, Panie, aby być samymi przemienianymi przez Ciebie i w ten sposób też móc służyć innym. Panie, potrzebujemy tego. Ja się modlę o to, Panie, o Twoje prowadzenie w tym względzie. Tak, dziękuję Ci też za to zgromadzenie, jeszcze raz za to słowo, za gości naszych i też za to, że Panie czynisz małymi krokami, Panie, zmiany w moim sercu i wiem też, że w sercach moich braci, sióstr. Panie, chcemy być na tej drodze, Panie, aby się nie zatrzymywać, aby się Tobie, Panie, podobać i przede wszystkim być Tobie przydatnym, Panie, tutaj na tej ziemi, reprezentować Ciebie, Panie, Twój Kościół, Panie, i to tą dobrą nowinę, Panie, to poselstwo, z którym przyszedłeś tutaj na świat. Panie, dopomóż nam w tym. Bądź wywyższony, nasz Król, Panie Jezu. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany Panie, że pragniesz Kościoła żywego, w którym każdy z nas jest żywy, każdy z nas jest kapłanem, nie widzem, nie jakimś biernym członkiem, ale wszystkich nas obdarowałeś według swojej mądrości, hojności i powołałeś nas, przeznaczyłeś nas, abyśmy służyli jedni drugim w miłości, budowali jedni drugich, zachęcali, napominali. Prosimy, daj nam w tym wzrastać. Panie, ucz nas przełamywać te nasze bariery wstydu, lęku. Daj, by każdy z nas rzeczywiście był tym naczyniem oczyszczającym się od rzeczy pospolitych. Abyś Ty był pierwszy w naszym życiu. Aby Twoje królestwo i Jego sprawiedliwość była obiektem naszego zabiegania, naszego myślenia, naszych pragnień, naszych modlitw. Boże, byśmy poddawali się Tobie, abyś mógł nas jeszcze bardziej napełniać Twoją pełnią, abyś mógł nas używać w sposób budujący, zachęcający, przemieniający. Prosimy, daj nam oglądać Twój wzrost w każdym bracie, w każdej siostrze, abyśmy, Panie, służyli w tej duchowej jedności, pobudzani przez Twego Ducha, używani przez Twego Ducha, abyś to Ty był wywyższony pośród nas i widoczny pośród nas. Amen. Amen. Prosimy też, Panie, o tych wszystkich, którzy są słabi. Panie, o tych wszystkich, którzy pozostają w tyle, o tych wszystkich, którzy właśnie przyjęli tą pozę widzów, obserwatorów, oceniających. Boże kochany, zmiłuj się, daj opamiętanie, daj łaskę pójścia za Tobą całym sercem, całą duszą oddania się Tobie, żeby nie było pośród nas nikogo, kto by odpadł od Boga żywego, ale by nasze serca były blisko Ciebie, by nasze życie było pełne Twojego działania, doświadczenia Twojej rzeczywistości. Prosimy, Boże, o tych spośród nas, którzy zagubili się, którzy wycofali się, którzy duchowo oddalili się od Ciebie. Boże, daj łaskę pokuty. Prosimy, prosimy o Twą odnowę. Prosimy, Boże, by nie było pośród nas żadnego oziębłego serca, ale byśmy płonęli duchem dla Ciebie i z gorliwością służyli Tobie. Amen. Panie Jezu, ja Cię proszę, abyśmy byli ludem. My, bracia, których znamy, byli ludem, który uznaje Twoje panowanie nad nami, że Ty jesteś właścicielem Kościoła. Panie, tak często widzę, że ludzie zapominają, do kogo należy Kościół Jezusa Chrystusa. Proszę Cię, Panie, o tych wszystkich i o nas, jeśli będziemy te błąd popełniać, Panie, aby tego nie zrobili. Kiedy ludzie biorą od Ciebie Biblię, biorą Twoje kazania, biorą chrzest, wieczerzę Pańską, biorą nazewnictwo, mówią, że są ludem Bożym, a potem wypraszają Cię za drzwi i mówią, że wszystko lepiej sami uczynią. I kiedy przychodzisz, Panie, ja to jesteś intruzem. Proszę Cię, Panie, o otwartość nasze serce, na działanie Ducha Świętego, abyśmy nigdy nie dopuszczali Twojej własności, Panie, ale zawsze byli tu w świadomości, że to jest Twoja winnica, Panie Jezu, że ten brat, siostra obok mnie, to jest Twoja własność. Nie mam prawa obchodzić się szorstką w sposób podejaki z Twoją własnością. Panie Jezu, daj nam to w sercach, abyśmy byli ludźmi pięknymi w tym postępowaniu. Ludźmi szlachetnymi, którzy doceniają, Panie Jezu, Twoją ofiarę. Żeby z Twojej ofiary nie byłoby Kościoła, nie byłoby tego brata, siostry, nie byłoby tego chrztu i tej Biblii, którą dzisiaj czytamy. Nie byłoby tej nadziei i tej radości i tych pieśni, które śpiewamy. Panie Jezu, dziękuję Ci, żeby Ty właśnie stworzyłeś. Ty powołałeś to do życia. Ty powołałeś każdego z nas. Panie, wkładaj nam głęboko w sercu te Twoje myśli, które, Boże, wiążą się z Kościołem. Dziękuję Ci, Panie, za to słowo, które Marek zwiastował, za te piękne, wspaniałe treści, które mogliśmy słuchać, które są w 100% prawdziwe. Daj nam, Panie, aby te treści też głęboko zapadły w naszych sercach. Nie tylko rozumie, ale i w sercu, Panie. Żebyśmy o tym pamiętali, co dzisiaj było nam zwiastowane. Boże, Ci dziękuję za to słowo. To piękne słowo. Bądź uwielbiony nasz drogi Zbawicielu. Amen. Amen. Ja też chciałem Cię, Panie Boże, prosić, abyś przypominał nam na każdy czas to, co dzisiaj było mówione, Boże. Abyśmy nie musieli sadać Ciebie w ostatnim rzędzie, Boże, ale żebyś był na piedestale tutaj, Panie. Żebyś Ty był w tym zgromadzeniu numerem jeden, żebyś Ty był uwielbiony, Boże. A my, żebyśmy mogli brać z tego, co Ty masz nam do przekazania. Proszę Cię, abyś dał nam tę sposobność, abyśmy wzrastali w tym poznaniu, Boże, które jest Twoją wolą. Tobie oddaję cześć i chwałę w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ja też, Panie Jezu, dziękuję Ci za to słowo. I tak proszę Cię, żeby to słowo w moim sercu, Pani, nie zarosło, nie zostało wyrzebane, Panie, ale żeby wzrastało i wydawało owoc taki, Panie, jaki jest w moim sercu do wydania. Dziękuję Ci, Panie, za to. Amen. Zawołajmy dzieci. Adasia. Właśnie mamy jeszcze jedną pieśń przed wieczerzą. jesteśmy zbawieni, z łaski możemy stać, łaską usprawiedliwieni i przez baranka krew. Wzywasz nas, Panie, do siebie, przed Twój w niebie tron. My łaską obdarzeni, Tobie składamy chłop. Któż, Panie, mógł nas oczyścić z naszych win? Niech tylko Ty z łaski swojej przez baranka krew. Któż, Panie, mógł nas oczyścić z naszych win? Niech tylko Ty z łaski swojej przez baranka krew. Łaską jesteśmy zbawieni, z łaski możemy stać, łaską usprawiedliwieni i przez baranka krew. Wzywasz nas, Panie, do siebie, przed Twój w niebie tron. My łaską obdarzeni, Tobie składamy hołd, Tobie składamy hołd. Kochani, usiądźmy jeszcze na parę chwil. To, co teraz będziemy czynić wspólnie, jest jedną z tych rzeczy, którą naprawdę możemy i powinniśmy robić właśnie razem, do której zostaliśmy wszyscy razem wezwani. Mam na myśli tych, którzy położyli swoją ufność w ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy wspominać Jego śmierć, bardzo trudną śmierć, bolesną, i Jego chwalebne zmartwychwstanie. Czynimy to razem, kochani. To nie jakby sensem tego, co tu za chwilę się będzie działo, to nie jest moje wprowadzenie do tego wspominania. To nie jest nawet to, co ja teraz będę mówił, czy mówię. Sensem jest to, co będziemy czynić. Będziemy łamać chleb, jeść ten chleb razem, podawać sobie kielich, pić z tego kielicha. Będziemy to czynili na pamiątkę tego, co się wydarzyło 2000 lat temu. I chciałem się z wami dzisiaj tak podzielić jedną refleksją, bo czynimy to co tydzień. W niektórych zborach czyni się to rzadziej, w innych no, może tak być, że i częściej, jeżeli się zbór gromadzi kilka razy w tygodniu. Czynimy to i teraz, kochani, moja refleksja jest taka. Wspominamy wydarzenie. Wydarzenie miało miejsce dawno temu. Ale czy to jest dla nas tylko wspomnienie wydarzenia, czy też wspominanie tego, co jest żywe, ciągle żywe w naszych sercach, w naszych duszach? Czym jesteśmy przejęci cały czas, albo nie jesteśmy, to też warto by było się zastanowić nad tym. I przyszedł mi taki obraz do głowy. Obraz, no, nie wiem, mi to się tak kojarzy trochę. Nie wiem, czy będzie to dla was pomocne, czy nie. Hmm. gdybym był dłużny jakiejś instytucji albo jakiemuś człowiekowi wiele pieniędzy, to byłby, wiecie, taki dług, którego bym nie mógł spłacić, bo bym sobie nie mógł na to pozwolić. I bym chodził z tym ciężarem w sercu albo w myślach i to, wiecie, rozważał, no jestem dłużny, ale nic z tym nie zrobię, nic, no nie dam rady, nie mam na koncie pieniędzy, nie mam w portfelu, nie mam od kogo pożyczyć takiej sumy. I wiecie, włączam telewizor i jest komunikat, że gdzieś na świecie, nie wiem, może w Ameryce, żeby było dalej, jest taki filantrop, taki człowiek, który spłacił podobny dług, taki właśnie wielki dług, jak ja mam, spłacił go jakiemuś człowiekowi gdzieś właśnie tam w Ameryce. I bym sobie tego, wiecie, posłuchał, popatrzył na to i powiedział, no fajnie, że taki filantrop gdzieś jest i czyjś dług spłacił. Ale potem bym, wiecie, wyłączył ten telewizor, czy tam odłożył gazetę, a mój dług dalej by w sercu, znaczy w sercu, no ten realny, tak, ciężar w sercu, dług na koncie, dalej by to funkcjonowało. Czy ja bym się, wiecie, w takiej sytuacji, nie wiem, cieszył i radował spłaconym długiem tamtego Amerykanina? Może przez chwilę tak, bym powiedział, no super, że ktoś taki jest i ktoś jest wolny. Przez chwilę by to mogło mnie podnieść na duchu, ale pewnie minąłby dzień, minąłby drugi dzień, tydzień i ten ciężar by nie zniknął. On by cały czas był taki sam. No bo dług zostaje. I jeszcze jeden, kochani, obraz podobny do tego. Widzę w mojej rodzinie brata, tak, albo kolegę, przyjaciel, o, wpadł w tarapaty. Jest strasznie, ale w takie tarapaty, wiecie, narobił bałaganu w swoim życiu. Wielkiego. Przez ten bałagan wielu ludzi naokoło niego cierpi. Wielu ludzi doznaje krzywdy i tak dalej, ale patrzę na niego i widzę, że on tego w ogóle nie widzi. On się ma dobrze. Chodzi sobie jak gdyby nigdy nic, cieszy się ze swojego życia. Naokoło niego, wiecie, zgliszcza, bo jest narobione tam także hej, ale on tego nie widzi. Ja mu mówię, słuchaj, popsułeś swoje życie, popsułeś życie innym. Jest sprawa do rozwiązania, to coś trzeba z tym zrobić. A on mówi, a gdzie tam, a co ja z tym mam zrobić? Nic się nie stało, wszystko jest dobrze. Nie mam długu wobec nikogo. Jestem okej, okay. Mam się dobrze, jest okej. Okay. I przyszedłby jeszcze jeden człowiek do niego i mówił, słuchaj, ja też widzę, że ty to masz. I jeszcze jeden, on do końca życia mówi, wszystko jest dobrze, nie potrzebuję tutaj nic załatwiać. Takie dwa obrazy wam pokazałem, żeby podzielić się z wami jedną myślą. A propos wieczerzy, a propos pamiątki, a propos wspominania tego, co Pan Jezus uczynił. Jest to głoszone, przypominane i mówione wielokrotnie. Wielokrotnie ludzie to słyszą, wielokrotnie my to słyszymy, wielokrotnie to wspominamy. I teraz kwestia, no bo to się wykonało, kochani, to jest prawda. To, co Pan Jezus uczynił na krzyżu, że umarł i zmartwychwstał, że przez tą swoją śmierć i zmartwychwstanie spłacił długi nie do spłacenia. Pojednał ludzi z Ojcem. To jest prawda, to jest fakt. My to wiemy. To jest jeszcze jeden taki aspekt tego, czy to jest, wiecie, coś, co my, co naprawdę w naszym życiu no czyni tą rzeczywistość. Czy to nie jest tylko jakaś, wiecie, wiadomość, którą usłyszymy, zapomnimy, albo którą słyszymy i w nią nie do końca wierzymy, że tak jest. Tylko czy to jest prawda? I chcę wam przeczytać jeden fragment. On co prawda może nie do końca się wiąże z samą wieczerzą, ale wiąże się z tym zwiastowaniem, z tym niesieniem wieści, o którą tak naprawdę Panu Jezusowi chodziło, gdy łamał chleb i rozdawał kielich. Jemu nie chodziło o to, żeby ustanowić, wiecie, rytuał podawania sobie kielicha albo rytuał, w jaki sposób chleb połamać. Jemu chodziło o to, żeby człowiek zobaczył i uwierzył w to, co się na Golgocie, no wtedy, mogę powiedzieć, jeszcze miało się wydarzyć, tak? Ale z naszej perspektywy, co się wydarzyło. I z takiej perspektywy też już późniejszej apostoł Piotr wypowiadał się do słuchaczy i teraz posłuchajmy tych słów. To jest z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich. Ja przeczytam tylko fragmencik od 36 wersetu. Mówi tak: niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem. A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić, mężowie, bracia. Wtedy Piotr powiedział do nich, pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan nasz Bóg. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich, ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowo, zostali ochrzczeni i przyłączyło się tego dnia około 3000 dusz. Tutaj przerwę. Kochani, w tym krótkim fragmencie widać pewną prawdę, pewną rzeczywistość, jak ta wieść, którą zwiastowali apostołowie, jak ta prawda, ten fakt, o którym prawdopodobnie mówili wszyscy w tamtym czasie, ale oni zwiastowali to jako ratunek dla człowieka, który ma właściwie jedną szansę. Albo uwierzy w to, albo no zginie z tym przewrotnym pokoleniem, jak to nazwał apostoł Piotr. I widzimy tutaj taką relację. Wiecie, to może ktoś powiedzieć, że to jest tylko opinia jakiegoś człowieka, który to widział, ale ja wierzę, że to jest Słowo Boże natchnione i ta relacja jest prawdziwa. Ta relacja mówi o tym, że wielu ludzi najpierw zatrwożyło się w sercu, dogłębnie. Czyli to, co usłyszeli, wstrząsnęło nimi. To nie było tylko tak właśnie, że obejrzeli sobie, czy wysłuchali jakieś wiadomości i poszli w swoją stronę. Byli pewnie i tacy, jedni sobie tam gdzieś tam poszli, pewnie w inną stronę. Tutaj o tym nie czytamy, ale wiemy, że nie wszyscy. Natomiast byli tam ludzie, którzy gdy usłyszeli to, w ich sercach najpierw, wiecie, to przerażenie. Co mamy robić? Zobaczcie, poważna sprawa. Co mamy robić? Jakie kroki? W związku z tym, że to usłyszałem, przeraziłem się tym, co ja mam teraz zrobić. I teraz apostoł im mówi, co mają zrobić. I oni, zobaczcie, tu jest znowu mowa o tych, że byli tacy, którzy chętnie przyjęli jego słowa. W innym tłumaczeniu czytamy, że z radością przyjęli. W sensie, że zobaczcie, usłyszeli coś, co nimi najpierw wstrząsnęło, przeraziło, a widząc wyjście i słysząc tą Ewangelię, z radością ją przyjęli. I teraz najpiękniejsza końcówka tej relacji, że przyłączyło się około 3000 dusz. Ktoś mógłby powiedzieć, a no nie wiadomo, czy oni wszyscy zbawieni byli, czy coś tam, że się przyłączyło do kościoła, czy do czegoś. Ja wierzę, że tutaj tak Pan Bóg natchnął autora tego tekstu, że jak przyłączyło się te 3000 dusz, no to te dusze się przyłączyły, czyli naprawdę doświadczyły zbawienia. Kochani, to jest to nie jest tylko jakaś, wiecie, relacja z wydarzenia, które tam było 2000 lat temu. Dzisiaj przez całe wieki jest generalnie tak samo. Kościół zwiastuje ratunek w Chrystusie. Kościół zwiastuje to, że jeżeli ktoś przyjmie Ewangelię, pokutuje, zostanie przyłączony do grona ludzi zbawionych. I my to dzisiaj, kochani, zwiastujemy. Będziemy łamać chleb, podawać kielich i my zwiastujemy to, że Pan Jezus przez swoją śmierć i przez swoje zmartwychwstanie zbawia człowieka. Ja nie chcę w kimś teraz, wiecie, wzbudzać myślenia, czy ja to tak w sercu tak myślę, jak trzeba, czy nie tak, jak trzeba. Niech każdy z nas sam ocenia, czym dla niego jest ta wieść, czym dla niego jest Ewangelia, czy rzeczywiście z tego przerażenia zrodziła się później radość ze zbawienia, czy ta radość trwa, czy zwiastując to dalej i przekazując dalej tą wieść, przekazujemy coś, co mamy. Coś, co mamy. Piotr, świadcząc o Jezusie, on to miał. My dzisiaj, gdy łamiemy chleb i dzielimy się tym kielichem, zwiastujemy coś, co mamy. Mamy zbawienie, mamy objawienie Ewangelii, mamy radość z tego, że jesteśmy zbawieni. Mamy tą świadomość, że jest to jedyny ratunek dla człowieka. Widzę trochę obcych twarzy na sali. Mam nadzieję, że wszyscy, kochani, jesteście braćmi i siostrami. Natomiast nie wiem. Za chwileczkę będziemy czynili to, co nasz Pan powiedział, żeby czynić. Gdy będziemy wspominać Jego, Jego dzieło, to mamy to czynić. I czyńmy to. Zachęcam, byśmy powstali i modlili się, bo Pan Jezus też podziękował. Złożył dziękczynienie. I my również będziemy to czynić. Dziękujmy Bogu za to, że On to uczynił. Że nie zawahał się, że poniósł krzyż, że był poddany tak haniebnemu procesowi. Nie znaleziono w nim fałszu, ale go oskarżono. Bito, opluwano, szydzono. Tak było, kochani. Mało tego, później znowu nikt nie widział w nim winy. Ale posłali go na śmierć. A on się nie wzbraniał. Przyjął to właśnie po to, żebyśmy my dzisiaj mogli żyć. To po to było. Jeżeli ktoś z nas, kochani, jeszcze jest w tym miejscu, że się zastanawia, co my tutaj czynimy, co my zwiastujemy, zwróćmy nasze serca do Boga. Niech nam to objawi. Niech nam głębiej, kochani, niech nam głębiej to objawi. Panie nasz, chcę Ci podziękować z całego serca, że to w Tobie, Panie, mam zbawienie, że to tylko dzięki Tobie, dzięki Twojej ofierze dzisiaj mogę żyć i mieć tą nadzieję na życie wieczne. Panie, gdy pamiętam, dotarła do mnie ta przestroga o tym, że grzech mój zaprowadzi mnie do śmierci, do piekła. Pamiętam, że nie zostawiłeś mnie w tym przestrachu, w tej trwodze, ale wyciągnąłeś dłoń, wyciągnąłeś rękę. Objawiłeś samego siebie. Panie, i dzisiaj, gdy wspominamy Twoją mękę, chcemy też wspominać to, że zmartwychwstałeś i powołujesz ludzi. Powołujesz do tego, by odwracali się od starego życia, by przychodzili do Ciebie. Panie, chcemy to zwiastować, chcemy to głosić, chcemy o tym mówić, Chcemy żyć tą prawdą. Nikt z nas, Panie, nie jest godzien Ciebie. Nikt nie jest godzien tego zbawienia. Ale Ty zlitowałeś się. Twoja miłość, Twoja łaska jest większa niż nasz grzech, niż nasze odstępstwo. Chcemy Ci za to, Panie, dziękować. Jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, Panie, wyrażać, jak wdzięczni jesteśmy za to, co się wykonało. Jeśli, Panie, w którymś z naszych serc bleknie ta wieść, bleknie to wydarzenie, ten fakt, podsyć, Panie, pobudź na nowo. To, że razem wspominamy, Panie, niech też ma ten efekt w tym, że pobudzimy się do jeszcze większej wiary, do jeszcze większej wytrwałości w tym, by wytrwać w Twoim Słowie, by czynić Twoją wolę. Prawdziwie, Panie, zmartwychwstałeś i za to Ci dziękujemy. Panie, samego siebie wydałeś. Twoje ciało, to, w którym żyłeś, to, które Cię bolało, które było prawdziwe. I to ciało właśnie było złamane na krzyżu. Za nasz grzech, za nasze odstępstwo. Ale zmartwychwstałeś, Panie. Już nikt nie złamie Twojego ciała i nikt nie złamie tych ciał, które nam obiecałeś, w których będziemy żyć wiecznie razem z Tobą. Daj nam pamiętać, jaka cena była zapłacona, Panie, za to. Amen. Kochani, ci z nas, którzy, tak jak mówiłem, położyli swoją nadzieję w Panu Jezusie, którzy odwrócili się od starego życia, którzy dostąpili tej łaski przebaczenia grzechów właśnie przez ofiarę Pana Jezusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, by to wspominać, by to zwiastować, by się tym radować. Pan Jezus powiedział apostołom swoim, zanim jeszcze poszedł na mękę, że będzie taki czas, że będziecie zawodzić i płakać. Ale później obróci się to w wielką radość. Pan Jezus wiedział, o czym mówi. Wiedział o swoim zmartwychwstaniu, o tym, że będzie miał społeczność ze świętymi ludźmi. I to jest radość, kochani. Jest wielka radość. Zwiastujmy w ten sposób, jedząc i pijąc z kielicha. Panie Jezu, wybaczasz, odmywasz swoją krwią, stawiasz wszystko przed Ojcem. Chwała za to, że tak jesteś, Panie. Twoja ofiara jest wtedy i aktualna i w dzień dzisiejszym, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie Jezu. Chwała Ci, Panie. Amen. Amen. Panie, bo zbawienie jest z łaski, przez wiarę od siebie, Panie, i Ty pobudzasz do tego. Dziękuję Ci, Panie, że wszystko uczyniłeś, co trzeba było, że dokończyłeś dzieła swojego, że ono jest wystarczające, że zbawienie jest tylko w Tobie. Panie, chcę trwać w tym. Panie, dziękuję też za te obietnice właśnie, że Ty będziesz mówił do swoich dzieci, że na ten głos, Panie, będą rozpoznawać, Panie. Mów. Dziękuję Ci też, że dałeś uszy do słyszenia, do słuchania, że uzdolniłeś do tego, aby podążać za Tobą, Panie. Podobać się Tobie, przemieniać się na Twój obraz. Panie, pragniemy tego na każdy dzień. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w naszych sercach, w naszym postępowaniu, w naszej mowie, w dniu każdym, Panie, codziennie. Amen. Amen. Dziękujemy, Panie Jezu, za wyraz Twojej miłości w uniżeniu się, w przyjściu na ten świat w słabym ludzkim ciele. Dziękujemy za Twoje życie pełne uniżenia. Życie, w którym stałeś się sługą wszystkich, chociaż jesteś Panem wszystkich. Dziękujemy, że dałeś nam przykład, jak żyć, jak postępować. Dziękujemy, że to święte, czyste, nieskalane grzechem życie złożyłeś w ofierze za nas, za nasze przewinienia, za nasze upadki, błędy, nieposłuszeństwo, pożądliwość. Dziękujemy, że umarłeś za nas, aby nikt z nas nie musiał żyć pod ciężarem win, aby nikt z nas nie musiał żyć w niewoli grzechu, ale byśmy mogli cieszyć się chwalebną wolnością dzieci Bożych. Dziękujemy Ci, kochany Panie. Daj, byśmy wzrastali w mocy krzyża. Daj, by grzech nie panował w nas, ale Twoja łaska, Twój Święty Duch. Byśmy każdego dnia wydawali owoce sprawiedliwości w naszym życiu. By nasze serca nie lgnęły do rzeczy tego świata, ale by nasze serca, Panie, były blisko Ciebie, znajdowały radość i rozkosz w Tobie. By nasze życie było dowodem naszej wiary, było świadectwem Twojego zbawienia, mocy Twego Ducha, który żyje i działa w nas. Amen. Amen. Amen.